Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 grudnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca piątkowego ataku w bazie wojskowej na Florydzie działał sam, to ustalenia śledztwa FBI. Do Polaków na Litwie i Białorusi trafią dary z akcji Paczka na Kresy. Obdarowanych zostanie 1200 rodzin. Największa od miesięcy manifestacja w Hongkongu. Wzięło w niej udział 800 tysięcy osób. Saudyjski oficer Mohamed al-Shamrani, który w piątek zastrzelił 3 osoby w bazie lotnictwa marynarki wojennej na Florydzie, najprawdopodobniej działał sam i jak dotąd nikt nie został zatrzymany w ramach śledztwa. Takie są najnowsze ustalenia FBI. Amerykański śledczy badają, jakim motywem się kierował. Wiadomo, że przed atakiem napisał na Twitterze, że Ameryka jest odpowiedzialna za konflikty na Bliskim Wschodzie. Napastnik należał do grupy saudyjskich lotników, którzy przechodzą szkolenie w bazie Pensacola. Dary przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy trafią do Polaków na Litwie i Białorusi. Zbiórkę zorganizowały Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom i Polska Fundacja Narodowa. Obdarowanych zostanie 1200 rodzin. W jednej z warszawskich szkół wolontariusze sortowali i pakowali to, co zebrano do akcji włączyli się też harcerze. Wśród pakujących prezenty była m.in. Zofia Urbanek, która po raz kolejny pojedzie na Kresy. Byłam już na Białorusi w zeszłym roku i to jest naprawdę niesamowite doświadczenie pojechać tam, bo tak naprawdę jeżeli pakujemy tutaj, to wiadomo, że pomagamy, ale nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę komu dokładnie pomagamy. Dla nas jest to coś małego, dla nas jest to, nie wiem, paczka kawy i 2 czekolady, a dla tamtych ludzi to jest naprawdę niesamowita rzecz i to też, że ktoś poświęca dla nich czas i przyjeżdża. W większości to są samotne, starsze osoby, które naprawdę nie mają styczności też z polską kulturą na co dzień. Czasami proszą, żebyśmy zaśpiewali jakąś piosenkę albo coś powiedzieli, to jest naprawdę niesamowite i bardzo wzruszające. Akcja Paczka na Kres organizowana jest 2 razy w roku, przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. Do tej pory w ramach tej akcji przekazano 10 tysięcy paczek. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Kijowie w wiecu pod hasłem Czerwone linie dla Zełenskiego. Protest związany jest z jutrzejszym paryskim spotkaniem w formacie normandzkim, gdzie przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji mają rozmawiać na temat uregulowania sytuacji w Donbasie. Zdaniem protestujących prezydent Wołodymyr Zełenski może pójść na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji. Antyrządowa manifestacja także w Hongkongu była największa od miesięcy. Według organizatorów wzięło w niej udział 800 tysięcy osób. Policja mówi o 180 tysiącach. Był to pierwszy od miesięcy marsz, na który zgodę wydały hongkońskie władze. Manifestację zorganizował Obywatelski Front Praw Człowieka, któremu wcześniej zezwolono na wiec w sierpniu tego roku. Marsz przebiegał w spokojnej atmosferze, choć w jego trakcie doszło też do incydentów. Na siedzibie Banku Chin w Hongkongu namalowano antychińskie hasła. Jeden z budynków sądu apelacyjnego zaatakowany został 2 koktajlami Mołotowa. Demonstrujący żądają ustąpienia obecnej szefowej lokalnych władz Carrie Lam oraz rozpisania nowych wyborów. Chcą też niezależnego śledztwa w sprawie działań policji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Nietypowy występ baletu zespołu pieśni i tańca Śląsk odbędzie się w Nowym Jorku. Grupa 10 solistów wystąpi podczas festiwalu Unsound i zaprezentuje klasyczne tańce do muzyki elektronicznej, mówi Łukasz Chudzik, tancerz śląskiego zespołu i asystent kierownika baletu. Będzie to wersja uwspółcześniona, oberka, poloneza, mazura i krakowiaka, przedstawiona do nowoczesnej muzyki w aranżacji Felicity. Choreografie uwspółcześnione przez choreografa Michała Zubkowa i przygotowane przez nasz balet. Felicita i balet zespołu Śląsk występują pod wspólnym szyldem Soft Power. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami słaby deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 7 do 9 stopni. Noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, a termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk.

What's mine is mine, and what's mine is mine, and what's mine is yours, who gives a fuck? No więc nie dbają o to, czy będzie się podobać, ale chyba trochę w tym pozy jest. Rozgłosu zresztą nie brakuje, bo to pierwsza nowa płyta sławnego zespołu The Who od 13 lat. Oni byli sławni i cenieni już ponad pół wieku temu. Wielki przebój My Generation, ten jąkający się taki wokal, to był rok 65. Byli wtedy za Beatlesami oczywiście, no bo Beatlesi stworzyli kategorię samą sobie dla siebie, ale byli obok Rolling Stonesów i Animalsów, a brytyjska czołówka rocka to była wtedy czołówka światowa. Trochę lat jednak minęło i teraz nowa płyta, zresztą z tego oryginalnego składu zostało ich tylko dwóch. Jest wiele odniesień do historii, od okładki poczynając. Opiniotwórczy magazyn muzyczny Rolling Stone pisze, że nadal mają energię, z jakiej słynęli pół wieku temu. No powiedzmy, nie wiem, czy młody redaktor wie, z jakiej oni energii słynęli, bo przy The Who w latach 60. Rolling Stonesi to byli dość grzeczni, przebrani, nieco ekstrawagancko chłopcy. No ale dobrze. Nowych piosenek jest 11, proszę Państwa, a na wersji deluxe nawet 14. Bo przecież życie w czasach turbokapitalizmu bez bonusów i promocji wydaje się niemożliwe. Danny laid back and surveyed the view. A king on his bench, he was cold, he was blue. I asked for permission to give him a note. He nodded, not moving, just scratched at his throat. Always smiled slightly, seemed so bemused, like he was the one who was glad to be used. I had a sense he was playing a part, but I had to help, for he tore at my heart. He would walk, his feet wrapped in rags. He wandered the neighborhood carrying his bags. The pride in his eyes would so clearly flash, like I was the one who needed the cash. The tramps in our England have always to walk from village to Doss House, a 15-mile stalk. The tramps in our country have nowhere to walk. Only spirits give comfort, there's no time to talk. He would lay, he'd never speak. Here was a man who had attained his peak. No fables to tell and nothing held back. This was a man who had led a strong pack. Old soldier perhaps, or a worn old jailbird, never an inkling. My project had fled. Danny was gone, oh, may well have been dead. He walked slowly, no hurry into death. Took him turn of view with his very last breath. The river, the mist, and the slightly gray sky. Danny was waiting, patient to die. The trap in our England of always to walk from village to Doss House, a 15-mile stalk. The tramps in our country have nowhere to walk. Only spirits give comfort, there's no time to talk. Danny laid back, looked down at the plain. The king on his bench with magnificent mane, asked his permission to give him a note. He nodded, not moving, just scratched at his throat. It's dangerous to patronize those to live rough. Danny was a giant, solid and tough. He allowed me to gift him and scribble this song. Without me and my ponies, he'd live just as long. I to był jeden z tych trzech bonusów na wersji deluxe, wersji rozszerzonej nowej płyty zespołu Dychu. Zespół Tool wydał swoją tegoroczną płytę nieco wcześniej, jak wszyscy w wersji internetowej i na drogim kompakcie. Troszkę się zastanawiałem, nawet w Minimaxie, jeśli dobrze pamiętam, jaka szansa tego kompaktu wydawanego później drogą w Stanach Zjednoczonych poszło całkiem dobrze. Zupełnie dobra sprzedaż. No, muszą być bonusy i promocje. Takie życie dzisiaj. W nawiązaniu do tego wydawnictwa, do tej płyty zespołu Tool w dowolnym formacie, w Polsce ukazało się nowe wydanie książki Bartka Koziczyńskiego Tool Parabola. Ale uwaga, to nie jest zwykły dodruk, bo akurat płyta, to książka o zespole Tool została gruntownie przeredagowana i poszerzona niemal dwukrotnie. Obejmuje także tę nową płytę i polskie wątki związane z amerykańską grupą. Od wydawnictwa In Rock mam 3 egzemplarze tego dzieła, zapewne będzie losowanie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o list internetowy z hasłem w temacie tego maila, w temacie tego maila. Nie gdzie indziej. Proszę napisać hasło Tool Parabola nowe wydanie. To fragment ostatniej płyty zespołu Tool. Ja kątem oka patrzę na ekran monitora i widzę, że będzie losowanie z pewnością w sprawie książki Tool Parabola. W tej sprawie na maile umówmy się, proszę Państwa, 30 minut jeszcze, dobrze? Przed 23 zakończymy. No a teraz, nie odbiegając za daleko muzycznie, gdy włączam Trójkę jako słuchacz, to ostatnio często słyszę, że ogół Państwa słuchaczy kocha, no po prostu kocha tak zwane piosenki świąteczne. W Minimaxie za wiele tego może nie ma, ale mam gdzieś dla Państwa jedną taką piosenkę i to tę najbardziej znaną na Zachodzie. To przebój wszechczasów przed laty, teraz może już zdetronizowany. To piosenka świąteczna będzie w nowej wersji zespołu Black Label Society. No tak, Zak poszedł po bandzie, napisał w temacie maila pan Janusz. No coś jest na rzeczy, taka dekonstrukcja. Nie radzę Państwu próbować przy świątecznym stole, rodzina mogłaby nie zaaprobować. To nagranie pochodzi z takiej specjalnej płyty wydanej przez Black... Aha, żebym nie zapomniał, Zak przyjeżdża w przyszłym roku do Polski. No i nie uwierzą Państwo, będzie grał repertuar Sabatów. No, takie wydarzenie będzie. Ta piosenka z płyty specjalnej wydanej przez Black Label Society z okazji niedawnego Record Store Day. To jest winylowy long play, nieduży taki, po 3 nagrania z każdej strony, około kwadransa muzyki po stronie każdej. No to jeszcze jedno już takie, nieświąteczne. The It's taken my son, and it has begun. Ain't no cry, but it's time to break the vow. Ain't no cry, but it's time to break the vow. Son, yeah, oh, No proszę bardzo, a ja w środku tego kanału. Taki sprawdzian sprzętu stereo na koniec. Nie wiem, czy małe sklepy płytowe się utrzymają. Chyba ich coraz mniej, no ale trzeba walczyć. I myślę, że cała ta akcja Record Store Day rozwinęła się nad spodziewanie i te piękne płyty, które artyści z tej okazji na te dni specjalne przygotowują, są godne szacunku i uwagi. To pamiątka z ostatniego Record Store Day, płyta winylowa Black Label Society. No a teraz mam dla Państwa płytę z niezwykłą historią i z wielkimi emocjami. Bo wiedzą Państwo, każda płyta ma oczywiście swoją historię, ale ta ma historię wyjątkową. Opowiem jak najwięcej, ale wpierw piosenka. Hassuna. Waje, Hassuna, waje, Hassuna, waje, Hassuna, waje, waje, waje. Love before between my people dancing on the shores. How much you think I could give to taste my go again? How much love, that's what I will give to be the child again. How much you think I could give to sit behind the gate? Walking with all my Ahmed and holding my body. How much you think I could give to see his eyes again, that reflect all the wisdom and smile when I'm afraid. For myself, that's what I would give to be a child again, to be a child again. Hassuna, salam alaykum, wa yeh, wa alayna salam. Hassuna, salam ilaykum, wa yeh, wa alayna salam. حسونا سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد حسونا سلام برب السلام وعيه. رب العباد الله الصمد حسونا سلام ترعرعنا فيه وعيه. سلام معجون بأرض هذا حسونا. البلد سلام ما عدنا نسكن وعيه. فيه حسونا سلام ما عاد يسكن فيه وعيه. حسونا وعيه. How much you think you could give to live back through the past? When you're careless and hopeful for a blue color glass. How much you think you could give to see our friends again? Friends who know your secrets and pull you when you were down. How much you think you could give to get the love of that? And live it again with more intense and more rocket. Oh my soul, that's what time we give to be her child again, to be her child again, to be her child again. Hassuna, why yeah? Hassuna, why yeah? Hassuna, why yeah? Hassuna. سلام على الخالقين سلام على العالمين سلام على الحامين. Polska płyta, proszę Państwa, i to polska wokalistka. Opowiem Państwu historię tego albumu z konieczności w dużym skrócie. Rasm Al-Mashan, tak nazywa się wokalistka i autorka tej płyty. Rasm to jest skrót od Rasmina. A tam, gdzie Rasmina teraz mieszka, to są polskie góry, wołają na nią Malwina. Rasm Al-Mashan urodziła się w Krakowie w latach 80. Jej mama była Polką, tata Jemeńczykiem, oboje byli krakowskimi studentami, poznali się w piwnicy pod Baranami. Jako dziecko Rasm wyjechała z rodzicami do Jemenu i tam dorastała, interesowała się muzyką, uczyła się śpiewać i grać, a także zaczęła pisać własne piosenki inspirowane jej ówczesnymi przeżyciami. No niestety oprócz muzyki było także codzienne życie, często trudne lub wręcz brutalne, z wojną domową włącznie. Długa to opowieść, czasami tragiczna, czasami poruszająca, no ale nie mamy tyle miejsca. Piosenki zostały, te napisane przez te lata w Jemenie. Płyta Jemeni, nagrana i wydana teraz w Polsce, jest złożona właśnie z tych dawnych piosenek, wykonywanych po arabsku i po angielsku. Każda historia z piosenki jest opisana po polsku w książeczce, która towarzyszy płycie. Są także rodzinne fotografie, ale muzyka jest najważniejsza. She yajo, believe in me, so I can live for free. She just might believe in me, so I can live for free. Alewa boyema dingo, alewa popo lewa desse, alewa boyema dingo. Hasu hemwe loco te, alele lewa. Share your joy with me. Tell me, will it last to make us free? Is there something that we should believe? Will we rise up if we fell so deep? Illuminator faces slept up in the dark. Will you chase the devil who slept on my high leads? Share your smile with me. Chase the fears that we've been for all years. Share your heart with me. Let it sleep on. Let it sleep in a peaceful dream. To polska płyta, raz jeszcze to podkreślę, Rasm Al-Mashan, tytuł albumu Jemeni. Ta płyta to także historia cierpliwości i wiary we własne możliwości. Ponad 20 lat temu Rasm Al-Mashan przeniosła się na stałe do Polski. No i gdy tylko mogła, starała się muzykować. Założyła własny zespół, z którym grała muzykę reggae. Były nawet radiowe koncerty. Występowała także jako nieco egzotyczna wokalistka z polskimi jazzmenami. Jednym z nich był znany polski jazzmen Grzegorz Grzech Piotrowski, saksofonista, pamiętają państwo, aranżer, także kompozytor. No i to on jest drugą najważniejszą osobą związaną z tą płytą. On uwierzył w te piosenki i w artystkę. Pomógł zebrać znakomity zespół, bo na tej płycie grają znakomici polscy jazzmeni, między innymi. No i został producentem nagrań i szefem muzycznym całości. Rezultatem w mojej prywatnej opinii jest polska płyta, która w niczym nie ustępuje najlepszym światowym produkcjom w umownej kategorii World Music. No, słyszeli Państwo. Rasm Al-Mashan i Grzech Piotrowski, producent, saksofon. Al-Mashan pisze się przez SH, gdyby Państwo szukali. Przed serwisem jeszcze Happy Set, nowa płyta, rekordowo letnie lato. 8 w karierze album studyjny, 10 rockowych piosenek zaśpiewanych po polsku. Patrz, jaki zimny chłód.